Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 24 lipca, 21. Michał Przedwa, zapraszam na serwis Trójki. Po porannej decyzji o zawetowaniu dwóch ustaw wieczorem równoczesne orędzia premier Szydło i prezydenta Dudy. Ukraiński prezydent zażądał niezwłocznego zaprzestania przez Rosję agresywnych działań w Donbasie. We Francji przygotowania do obchodów rocznicy tragicznej śmierci księdza zabitego przez islamistów. Premier Beata Szydło podkreśla, że Polacy chcą reformy sądownictwa i oczekują jej od lat. W wieczornym wystąpieniu telewizyjnym premier zapewniła, że Prawo i Sprawiedliwość nie rezygnuje z postulatu zmian w sądownictwie. Wymieniła tu podstawy reformy. Po pierwsze, muszą odejść ci, którzy odpowiadają za dotychczasowe fatalne praktyki, którzy uczestniczyli w nich czynnie albo się na nie zgadzali. Po drugie, muszą nastąpić zmiany, które sprawią, że sędziowie będą odpowiadali za łamanie prawa. Dziś są praktycznie bezkarni. I wreszcie po trzecie, ludzie winni mieć kontrolę nad działaniami sądów. Musimy przywrócić realny trójpodział władzy. Szefowa rządu dodała, że dzisiejsza decyzja prezydenta o zawetowaniu ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości mogła wydawać się niezrozumiała dla tych, którzy czekają na dobrą zmianę. Trzeba się więc skupić na tym, czego oczekuje naród. Nie możemy ulegać naciskom ulicy i zagranicy. Musimy zrezygnować ze swoich osobistych i politycznych ambicji, a skupić się na tym, czego Polacy od nas oczekują. Mamy stabilną większość. Nie ulegniemy naciskom. Zrealizujemy nasz program. Prezydent także podkreślił, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości są niezbędne, a bez jego reformy nie zbudujemy sprawiedliwego państwa. Jednak jak mówił w wieczornym orędziu, ustawy przygotowane przez parlament wymagają zmian. Przygotowane przez parlament ustawy reformujące system wymiaru sprawiedliwości w dużej części wychodziły naprzeciw społecznym oczekiwaniom. Nie mogłem jednak jako prezydent ich zaakceptować i korzystam z prawa weta, bo wymagają one zmian zapewniających ich zgodność z konstytucją, aby utrzymywały niezależność władzy sądowniczej, ale bez poczucia absolutnej nadrzędności i bezkarności oraz stwarzały warunki, by sędziowie czuli się niezależni od różnego rodzaju nacisków. Andrzej Duda dodał, że Polacy oczekują zmian w sądownictwie. Od niemal dwóch lat obóz dobrej zmiany reformuje Polskę, tak by nasze państwo było bardziej przyjazne dla obywateli. Jestem głęboko przekonany, że solidnie i mądrze przygotowana reforma sądów przyczyni się do tego, by jeszcze skuteczniej budować dobrą przyszłość naszej ojczyzny. Jako państwa sprawiedliwego i silnego, państwa, które szanuje i chroni zwykłego człowieka. A przed Pałacem Prezydenckim zorganizowano protest przeciw reformie sądownictwa pod hasłem trzy razy weto, pod Pałacem Prezydenckim bez partyjnych liderów. Wetuj wszystko, nie kokietuj oraz konstytucja, skandowali protestujący zebrani wieczorem przed Pałacem Prezydenckim. Chcemy reformowania sądownictwa, ale nie szarżowania, tak mówili organizatorzy zgromadzenia. Ukraiński prezydent zażądał niezwłocznego zaprzestania przez Rosję agresywnych działań w Zagłębiu Donieckim. Przywódcy Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji przeprowadzili telefoniczną rozmowę. Petro Poroszenko poruszył też kwestię wymiany jeńców. Ostatnie dni były w Donbasie jednymi z najkrwawszych w tym roku. O tym Petro Poroszenko opowiedział Angeli Merkel, Emmanuelowi Macronowi i Władimirowi Putinowi. Jak czytamy w komunikacie sporządzonym przez administrację ukraińskiego prezydenta, Petro Poroszenko domagał się wstrzymania rosyjskich agresywnych działań i zaprzestania przez Rosję dostarczania broni separatystom. Wskazał też na potrzebę wprowadzenia do Donbasu misji pokojowej ONZ. Petro Poroszenko domagał się też zwolnienia jeńców. Jak mówił, proces wymiany jeńców blokuje strona rosyjska. Jak napisano w komunikacie, uczestnicy rozmów zgodzili się co do wagi pełnego wstrzymania ognia, wycofania ciężkiego uzbrojenia, rozdziału sił i monitoringu sytuacji przez OBWE. Ustalono też, że w drugiej połowie sierpnia dojdzie do spotkania ministrów spraw zagranicznych formatu normandzkiego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Saint-Étienne de Rouvray pod Rouen we Francji przygotowuje się do obchodów rocznicy tragicznej śmierci księdza miejscowej parafii. Ojciec Jacques Homel został zamordowany przez islamskich terrorystów. Silne emocje, jakie opanowały mieszkańców miasteczka bez względu na ich światopogląd i wyznania, nie opadły w rok po tragedii, kiedy to do kościoła w trakcie odprawiania mszy świętej wtargnęło dwóch młodych dżihadystów i na oczach niewielkiej grupy wiernych zamordowali duchownego. Młodsza siostra 85-letniego księdza Jacques'a Homela po roku milczenia zdecydowała się wystąpić przed kamerami telewizji francuskiej. Nie ma we mnie gniewu, nie ma nienawiści. Takich słów nie ma w naszym słownictwie, w naszych duszach, uczuciach. Jest smutek. Po tragedii w Nicei rozmawiałam z bratem, powtarzał retoryczne pytanie, kiedy to się skończy, kiedy to się skończy. Tak jak myślę o tym, co się stało z moim bratem, tak samo myślę o tej masakrze niewinnych ludzi w Nicei i w Bataclanie. Tymczasem według skąpych informacji pochodzących z siedziby arcybiskupa w Rouen posuwa się proces zmierzający do beatyfikacji księdza Jacques'a Hamela. Zbierane są niezbędne w takich sytuacjach relacje osób, którzy go dobrze znali. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A już teraz czas na sport. Z Wrocławia Monika Słukowska. A we Wrocławiu podczas World Games dziś bez medali dla naszych reprezentantów. Szanse na brąz igrzysk sportów nieolimpijskich mieli nasi futboliści amerykańscy, którzy w meczu o trzecie miejsce zmierzyli się z Amerykanami. Polacy walczyli dzielnie o każdy yard, ale przegrali z reprezentacją Stanów Zjednoczonych 7-14. Tak to spotkanie podsumował Rafał Rogaczewski. Zabrakło pierwszej połowy. W pierwszej połowie po prostu coś nie chciało nam się zazębić. Nie wiem, jeszcze nie potrafię na to odpowiedzieć dlaczego, bo muszę to przeanalizować na spokojnie, bo jak gram, to widzę tylko swoją kratę i przeciwnika naprzeciwko siebie. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była co najmniej cienka. Tak naprawdę, żeby wygrać ten mecz, potrzebowaliśmy dwóch dobrych połów. Ta druga była niezła, w tej drugiej już szliśmy do przodu. No wydaje mi się, że po prostu troszeczkę pewności siebie, tak? Bo jednak Amerykanie mogli niektórych z naszych zawodników troszeczkę onieśmielić, tak? No bo jednak bardzo dobrzy zawodnicy, tak? Kolebka futbolu amerykańskiego. I mogli być troszeczkę speszeni i to mogło zadziałać na nas. Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu trwa finał rozgrywek futbolu amerykańskiego, a grają w nim Niemcy i Francuzi. W korfbolu nasza drużyna przegrała dziś z Australią 18-20 i straciła szansę na zajęcie 5. miejsca, zagra o miejsce 7. Jutro podczas World Games kolejny dzień i kolejne szanse na medale. To znów nie była imponująca kolejka w piłkarskiej ekstraklasie. Za nami ostatni mecz drugiej rundy zmagań. Zagłębie Lubin pokonało w nim Śląsk Wrocław 1-0. W tabeli na czele dwie drużyny z takim samym bilansem, czyli Jagiellonia Białystok i Wisła Kraków. Trzecie jest po dzisiejszym skromnym zwycięstwie właśnie Zagłębie, a Śląsk zamyka tabelę bez zdobytej w tym sezonie bramki. Żadnemu z polskich pływaków nie udało się jeszcze awansować do finału rozgrywanych w Budapeszcie Mistrzostw Świata. Dziś na półfinałach udział w zawodach zakończyli Kacper Majszak na 200 metrów stylem dowolnym i Tomasz Polewka na 100 metrów stylem grzbietowym. Majszak zajął 5. miejsce w swoim wyścigu, a Polewka 15. Michał Kwiatkowski spadł z 6. na 7. miejsce w rankingu World Tour Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Wyprzedził go Brytyjczyk Chris Froome, czyli zwycięzca zakończonego wczoraj Tour de France. Liderem klasyfikacji został mistrz olimpijski Belg Greg Van Avermaet. A dziś od rana kibiców kolarstwa najbardziej cieszy wiadomość, że Rafał Majka, który z wielkiej pętli musiał wycofać się bardzo wcześnie z powodu upadku, pojedzie w Tour de Pologne. W nocy deszcz w większości regionów, sucho tylko na północnym wschodzie. Wtorek pochmurny i deszczowy w centrum i na wschodzie kraju. Zagrzmi od 18 stopni w Szczecinie do 28 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania to, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Tarnowskie Góry, Katowice, Jaworzno-Szczyrk, Zawiercie, Zabrze, Olimp na Gawczyna, Rzeszów, Kopalnia Soli Wieliczka, Zakopane, Bukowina, Resort Bukowina Tatrzańska. Poczuj wielkie emocje. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o mowie nienawiści. To niezwykle ważny temat i w ogóle, i teraz szczególnie pewnie. Zaczynamy od wiersza, słynnego wiersza Wisławy Szymborskiej, który śpiewa, mówi Hanna Banaszak.

I dr Mateusz Woiński z Katedry Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To nienawiść, która wcale nie jest ślepa, tylko ma bystre oczy snajpera. I taka, która ułożyła bardzo wiele pieśni, często bardzo pięknych. Albo tak się w każdym razie wydaje. No, czyli będziemy mówili o mowie nienawiści. O tych pieśniach. Piosenkach, pioseneczkach wyśpiewywanych. No, w różnych przestrzeniach, także na forach internetowych. To jest... No, może chyba pierwsze pytanie powinno być takie. Jak mowa nienawiści się ma do tego, co obserwujemy dzisiaj w życiu społecznym i politycznym w Polsce? No, wydaje mi się, że ma się bardzo, dlatego że to, co słyszymy, takie pogłębiające się bardzo często nienawistne komunikaty wobec różnych grup, i nie mam tutaj na myśli ostatnich dni, tylko myślę, że no ładnych kilka, jak nie kilkanaście lat, to jest jakby, no to właśnie nazwałabym mową nienawiści, jeżeli pozwalamy sobie na komunikaty, które lekką ręką, czy też lekkim słowem postponują, czy dewaluują gejów, lesbijki, osoby trans, kobiety, uchodźców, czy osoby, które nie są zgodne z jakimś takim mainstreamowym naszym wyobrażeniem o człowieku, no to, to właśnie jest mowa nienawiści. Ale właśnie to każda grupa może być przedmiotem, prawda? Może być na celowniku tego snajpera, prawda? No, ja bym powiedziała, że tak, ale w szczególności jest kilka grup, które są na to bardzo narażone i to chyba, nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, jakoś nie do końca się zmienia. To znaczy raczej będą to na przykład kobiety niż mężczyźni. Raczej to będą grupy, które są tak czy owak marginalizowane i dyskryminowane niż te, które są grupami uprzywilejowanymi. Panowie się zgodzą? Myślę, że jeżeli mówimy o mowie nienawiści, to tutaj jednak warto z różnych względów trzymać się definicji. No właśnie, mówimy o mowie nienawiści, to jednak mówimy o takich wypowiedziach krzywdzących, czy wręcz nawołujących do stosowania przemocy, czy agresji wobec grup mniejszościowych, grup dyskryminowanych, grup, które są i tak już w niższej pozycji, więc taka mowa nienawiści może na przykład uzasadniać to, że pewne grupy są już dyskryminowane w społeczeństwie, utrwalać te różne nierówności, które panują. Natomiast na pewno mowa nienawiści jest pewnym elementem takiego ogólnego klimatu społeczno-politycznego w krajach, w społeczeństwie, pewnie również w Polsce. Trochę trudno powiedzieć, jaki jest związek pomiędzy tym, co słyszymy na przykład wśród polityków, czy w Sejmie, czy w dyskusjach pomiędzy politykami, a jaki jest związek pomiędzy, jaki jest tego związek z obrażaniem grup mniejszościowych. No pewnie to jest trochę tak, że społeczeństwo zdaje się po pewnym czasie przywykać do tego obraźliwego języka, do tego, że widzi to dookoła siebie. Po pewnym czasie my, jako ludzie, przestajemy zauważać, że pewne wypowiedzi mogą obrażać inne osoby, mogą być dla innych osób krzywdzące, mogą prowadzić nawet do bardzo poważnych problemów, do obniżonego dobrostanu psychologicznego. No my przestajemy po jakimś czasie to zauważać, no i pewnie stosujemy to też dookoła siebie. Bo to jest agresja językowa, prawda? To szersze pojęcie, a mowa nienawiści ma węższą definicję. Jasne. To państwo już właśnie o tym powiedzieli, ale może powiedzmy o tym jeszcze wyraźniej. No, problem z mową nienawiści jest taki, że być może ona jest dosyć łatwa do zdefiniowania wtedy, kiedy mówimy o jakimś fenomenie społecznym, to znaczy jakimś zjawisku społecznym. Natomiast, no, oczywiście powiedzą państwo, że prawnik zawsze musi tworzyć problemy, również o charakterze definicyjnym. Natomiast rzeczywiście z prawnego punktu widzenia jest pewien kłopot z posługiwaniem się tym sformułowaniem. Dlatego, że prawo powinno, prawo karne zwłaszcza, no ja prawem karnym się zajmuję, więc pewnie łatwiej jakoś mi o tym, co jest mi bliskie, mówić, ale prawo musi być bardzo precyzyjne. To znaczy, my pewnie na poziomie intuicji być może nawet potrafimy uzasadnić racjonalnie, dlaczego pewien komunikat, który w przestrzeni publicznej albo w przestrzeni prywatnej się pojawia, jest przykładem mowy nienawiści, natomiast wtedy, kiedy wkracza w jakieś zjawisko prawokarne, to potrzebujemy bardzo precyzyjnych przepisów. I pewnie też dlatego mamy takie przekonanie, że prawo nie nadąża za tym, jak postępuje ta zmiana języka w debacie publicznej, chociaż nie wiem, czy nawet debatą można to nazwać, co niestety wszyscy obserwujemy, zwłaszcza w tej przestrzeni wirtualnej w internecie. No ale jednak jakąś regulację trzeba przyjąć. No i być może właśnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z takimi informacjami, również przekazywanymi przez środki masowego przekazu, że w sytuacjach bulwersujących zupełnie, czy zostają wydane bulwersujące wyroki albo postanowienia prokuratorów w sprawach, które aż biją po oczach, no to mamy takie przekonanie, że prawo no, nie przystaje do rzeczywistości. No tak, ale powiedzmy o tym prawie, jak to jest zdefiniowane. Bo w polskim kodeksie karnym mamy grupy, które są wyliczone, prawda, które są obiektem mowy nienawiści, tak? Czy mogą być tym obiektem. Tak. Jak to wygląda? Tak, to znaczy w ogóle sformułowanie mowa nienawiści albo przestępstwo nienawiści, mówiąc tak troszkę i szerzej, i węziej, dlatego że przestępstwa z nienawiści obejmują nie tylko te komunikaty o charakterze werbalnym, ale przestępstwem z nienawiści może być też udział w pobiciu jakiejś osoby ze względu na jej przynależność rasową na przykład. Natomiast mowa nienawiści jako taka, czy przestępstwo nienawiści w ogóle w prawie polskim się nie pojawia. To znaczy w polskim kodeksie karnym takiego sformułowania jak mowa nienawiści nie ma. I jako prawnik pewnie mogę powiedzieć, że to dosyć dobrze w tym sensie, że trudno byłoby obronić przepis, który by obejmował karalnością na przykład okazywanie nienawiści. Albo pójdźmy jeszcze dalej. Noszenie w sobie tej nienawiści albo wyrażanie, no bo wyrażanie jest już jakimś zachowaniem. Natomiast czyichś przekonań, uczuć, emocji obejmować karalnością nie można. Więc operujemy tym, co zastaliśmy współcześnie w polskim prawie karnym. To znaczy tym, co funkcjonowało w kodeksie karnym z 69 roku i z 32 roku. To są przepisy, które już mają pewną historię. I zazwyczaj wtedy, kiedy mówimy o mowie nienawiści, mówimy o znieważeniu jakiejś osoby albo grupy osób ze względu na przynależność na przykład rasową, etniczną, wyznaniową i temu podobnymi. Albo wtedy, kiedy mówimy o nawoływaniu do nienawiści. Mhm. Natomiast nawoływanie do nienawiści jest już czymś innym. Wobec tych grup właśnie, które tak, pan teraz wymienił. My posługujemy się w zasadzie kalką z języka angielskiego, gdzie pojęcie przestępstwo z nienawiści, czy mowa nienawiści ma już taką dosyć długą historię, powiedziałbym. No i używamy tego sformułowania mowa nienawiści, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że to jest słownictwo o charakterze bardziej potocznym niż prawniczym, a już na pewno nieprawnym. No tak, ale tutaj się pojawia pewien problem, dlatego że to mogą być bardzo różne grupy. Tutaj w polskim prawodawstwie zostało wymienionych kilka, pan je wyliczył. No ale to właśnie może być dowolna grupa, mniejszościowa, taka, no nie wiem, która zostaje tą mową nienawiści potraktowana, prawda? No to mogą być ludzie z niepełnosprawnością chociażby, to mogą być ludzie odmienne orientacje seksualne. To w Polsce chyba to nie ma tej grupy, prawda? Nie jest zdefiniowana. Przynależność do tych grup nie jest wymieniona, to oczywiście ma pewne uzasadnienie historyczne. To znaczy doświadczenia II wojny światowej sprawiły, i to nie tylko w Polsce, ale w aktach prawa międzynarodowego, potem w aktach prawa europejskiego, że akurat przynależność narodowa, pochodzenie etniczne, przynależność rasowa, wyznanie albo bezwyznaniowość, to były te czynniki czy te kryteria, które były brane w rachubę tuż po zakończeniu II wojny światowej. Natomiast rzeczywiście jest tak, że porównując na przykład polskie prawodawstwo do prawodawstwa amerykańskiego, to jest, powiedziałbym, rażąca dysproporcja. To znaczy te grupy, które są tak szczególnie chronione w prawie niektórych Stanów Zjednoczonych Ameryki, czy tych grup jest zdecydowanie więcej. I faktycznie w polskim prawie takiej szczególnej ochronie nie podlegają na przykład jakieś osoby o określonej tożsamości seksualnej. Przy czym jeszcze jedno warto dodać, że w tym sensie prawo ma charakter taki egalitarny, powiedziałbym, że mimo to, że przyczyną, dla której te przepisy szczególnie chroniące na przykład jakieś osoby o określonej tożsamości czy przynależności rasowej albo o określonym wyznaniu, przyczyna tkwiła w tym, że intencją ustawodawcy było to, żeby chronić te grupy, które pozostają w mniejszości. mniejszości. To prawo w tym sensie równo traktuje każdego, że bez różnicy jest w zasadzie, czy pokrzywdzony należy do grupy, która stanowi większość, czy do grupy, która stanowi mniejszość. Co państwo na to, bardzo proszę, Ewa Rutkowska. Chciałabym się włączyć w takim, też odnosząc się do tego, co pan powiedział jeszcze jeden akapit temu, mianowicie, no jasne jest, że nie możemy za to, że ktoś nosi w sobie uprzedzenia, czy żywi w sobie uprzedzenia, czy żywi nienawiść do jakiejś grupy, ukarać tej osoby. I tak na przykład w takiej, powiedziałabym, strategii naszej organizacji Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, ale w ogóle edukacji antydyskryminacyjnej, jakby pokazujemy osobom, które chcą się w kontekście antydyskryminacyjnym jakoś czegoś uczyć, że od przekonania do zachowania no, jest jeden krok. I ten krok najczęściej to jest krok związany z władzą. Czyli jeżeli ja żywię jakieś uprzedzenia, wszyscy jesteśmy przecież nosicielami, nosicielkami stereotypów. To jest jasne. Tak zostaliśmy wychowani, tak zostaliśmy ukształtowani, socjalizowani. Nie wiem, czy się da inaczej. No. Nie da się pewnie inaczej. No to też jest jakby, tak powiedziałabym, już strukturalnie wpisane w edukację. Ale jeśli ja żywię jakieś uprzedzenia, to też się jeszcze nic nie dzieje, dopóki nie mam władzy, żeby te uprzedzenia pokazać. I wtedy tutaj już, jak rozumiem, może wejść prawo. Ale też ciekawy jest dla mnie ten wątek, który pan poruszył, że doświadczenia II wojny sprawiły, że nacisk kładziono w szczególności na te cechy, o których pan powiedział, podczas gdy tymczasem no, przyszło mi do głowy o ustawy norymberskie, które wprost jakby mówiły o osobach asocjalnych, o osobach o orientacji seksualnej innej niż hetero i te osoby były jak najbardziej poddawane dyskryminacji, no właściwie powiedziałam anihilacji raczej nawet. I w tym sensie zastanawiam się, że być może to nie jest wyłącznie taki powód wychodzący z tego doświadczenia, ale i tutaj, przepraszam, że pojadę taką perspektywą troszeczkę spiskową, być może jednak jakichś innych jeszcze obszarów, takich jak na przykład to, że nie chciano orientacji seksualnej tutaj włączyć. Ale to nie tylko chodzi o orientację seksualną. Na przykład wiek może być taką przesłanką, prawda? No, myślę, że tutaj też warto podkreślić to, że my cały czas rozmawiamy o prawie i dlaczego właściwie tak. Jest tak, że prawo nie obejmuje tych wszystkich grup. No, możemy oczywiście próbować protestować i starać się o to, żeby któryś z rządów w końcu wprowadził, objął te pozostałe grupy również tym katalogiem ochrony. Natomiast no, wydaje mi się, że tak w gruncie rzeczy są również inne sposoby pozaprawne na rozwiązanie tego problemu mowy nienawiści i to są takie sposoby jak na przykład współpraca z mediami społecznościowymi i być może pewien rodzaj filtrowania treści, które pojawiają się na Facebooku, na Twitterze czy w komentarzach pod artykułami na różnych stronach newsowych. No, wydaje mi się, że to jest chyba też bardzo ważny krok, jaki należy zrobić, zwłaszcza, że tak jak pokazują badania Centrum nad Uprzedzeniami, tak naprawdę ten problem mowy nienawiści dotyczy zwłaszcza młodzieży i dotyczy zwłaszcza internetu. To młodzież najczęściej spotyka się z mową nienawiści. To są sprawcy, tak? Mówi pan o sprawcach. To są sprawcy, ale też odbiorcy, świadkowie czy też często ofiary. Więc no, to jest trochę tak, że no, my prawdopodobnie nie chcielibyśmy, żeby młodzież miała swobodny dostęp do pornografii w internecie. No ale, ale są różne sposoby, żeby w jakiś sposób ograniczać ten dostęp. No i prawdopodobnie zależałoby nam na tym, żeby na przykład umieszczać pewne filtry. Czasami na przykład rodzice umieszczają pewne filtry stron na komputerach, które uniemożliwiają młodzieży wchodzenie na różne strony. Ja rozumiem, ale to chyba jakieś rozwiązanie to jest, ale zacząłem od tego UZUS-u. Od tego, co się dzisiaj dzieje w przestrzeni debaty publicznej, no to wtedy te filtry, trzeba ten filtr ustawić jakoś, prawda? Mm-hmm. I ponieważ ludzie się przyzwyczajają do tego, że język jest obraźliwy, agresywny. No ja nie chcę sięgać po przykłady, no ale sięgnę po jeden przykład. No, jak to jest, że naukowiec, bardzo wysoko wykształcony, mający status bodajże doktora habilitowanego, pisze na swoim gdzieś tam jakimś blogu, czy nie wiem, na Twitterze o protestujących, że to jest bydło i należy do nich strzelać. Wycofał się z tego i przeprosił i znakomicie, że tak zrobił, tego wymagała przyzwoitość, ale no coś jest nie tak, prawda? Osoba o takim statusie społecznym, o takim wpływie społecznym, mająca studentów, no i tak dalej, wygłasza taki komunikat. No i można powiedzieć, że mu się tam jakoś omskło, wymskło i tak dalej, i tak dalej. I być może coś w tym jest. To znaczy, że ponieważ jest taki uzus społeczny, że my używamy coraz bardziej agresywnego języka, no to potem mamy skutki. I te filtry, no coś może i dadzą, ale one, jak one będą ustawione, no, prawda? O to mi chodzi. To jest oczywiście problem, przed którym stoimy, który trzeba rozwiązać. Natomiast no, odpowiadając troszeczkę na ten problem, który pan przedstawił, no, należy też pamiętać o tym, no i tutaj wiele badań to pokazuje, również te badania, które przeprowadziłem ja z moim zespołem. No, im częściej spotykamy się z mową nienawiści, tym częściej będziemy też używać tego rodzaju języka, więc no... Wydaje się, że tutaj tak naprawdę pewną ścieżką jest również pewna selekcja treści w internecie, ponieważ no, wydaje mi się, że ten przykład tego naukowca może wynikać również z tego, że jeżeli on dostrzega to, co dzieje się, to w jaki sposób się mówi, jeżeli ludzie ogólnie dostrzegają, jak mówi się w sieci, jak mówi się w mediach społecznościowych, to też te różne normy, które funkcjonują w społeczeństwie, przestają działać, no i to no właśnie, sprawia, że my... Albo media, no żeby już nie mówić tutaj o tej sytuacji politycznej Polski, bardzo, bardzo gorącej, napiętej, no ale na przykład jak się pisze w komentarzu sportowym, w informacji sportowej, Real upokorzył, no nie wiem, tam Santiago, nie wiem, czy jest taki zespół, no upokorzył, no co upokorzył, wygrał 3-0, no, jaki co upokorzył, albo ktoś tam jest na kolanach, prawda? To jest ten język, którym my się posługujemy także w media. Tak. No właśnie, taka, no chyba taka jest norma niestety już teraz. A więc co można z tym zrobić? Tylko powiem, że tak jak pan mówił o mediach, to sobie pomyślałam, że też dużą rolę tutaj powinna odgrywać edukacja. I to od najmłodszych lat. I jest jasne, że ten przykład tego doktora habilitowanego tutaj troszeczkę zbija mój argument, ale jednak gdybyśmy w szkołach naprawdę uczyli tego, że chociażby są poglądy, które de facto nie są poglądami, bo one są po prostu przestępstwem, tak jak, nie wiem, homofobia, czy antysemityzm, czy islamofobia, i seksizm i tak dalej, że to są poglądy, to są przekonania, które są krzywdzące i które tak naprawdę mogą prowadzić do przestępstw, to być może wyszlibyśmy obronną ręką z tego, że no, później pojawiają się w internecie treści, które, ja się zgadzam, tego się nie da wyselekcjonować, bo wydaje mi się, że nie wpadniemy na mnogość, na bogactwo określeń, które się pojawiają. Ja czytam niestety masochistycznie komentarze, i to wcale nie na jakichś dramatycznych portalach, tylko na portalach mainstreamowych, i liczba określeń dotyczących uchodźców, których notabene w Polsce nie ma, jest przeogromna i one są wyłącznie negatywne. I są też bardzo, powiedziałabym, skojarzeniowo rozbuchane. Państwo badali stosunek Polaków do uchodźców, prawda? Mam na myśli Centrum Badań nad Uprzedzeniami. To jest między innymi najnowsza seria, najnowsza fala polskiego sondażu uprzedzeń, w którym badaliśmy stosunek do uchodźców, w jakim stopniu to się zmieniało, w jaki sposób się kształtowało przez te ostatnie lata, zwłaszcza też w kontekście mowy nienawiści stosowanej wobec uchodźców, to znaczy jak mowa nienawiści może być związana z tym, jakie postawy kształtują się w polskim społeczeństwie wobec uchodźców, którzy no, pewnie jeszcze kilka lat temu nie byli tak jednoznacznie negatywnie kojarzeni, raczej były tam pewnie w tym obrazie uchodźcy były zarówno elementy pozytywne, jak i pewnie trochę negatywne, natomiast obecnie prawdopodobnie wskutek też tej fali hejtu, która zalewa internet, no ten obraz stał się jednoznacznie negatywny i no, w dużym stopniu stał się on również dehumanizujący. To znaczy, to nie są ludzie, albo to nie są w pełni ludzie. To nie są ludzie. My w ostatnim polskim sondażu uprzedzeń używaliśmy takiej skali obrazkowej, gdzie pokazywaliśmy uczestnikom różne fazy rozwoju człowieka, tak jak to miało miejsce na przykład ewolucji. Taki obrazek, tak? Prawie połowa Polaków, połowa respondentów w ramach tego sondażu zaznaczyła, że uchodźcy to tak naprawdę są kimś, są gatunkiem niższym w rozwoju od ludzi. No, co jest jednak dosyć przerażającym i też zastanawiającym. Tak, bo mamy przykłady z historii przerażające również, tak, i widzimy, jasne, jak to działało, prawda? No dobrze, co można z tym zrobić? Teraz mówię o prawie. Zwracam się do pana doktora. No to jest podżeganie do nienawiści, czy to nie jest? Bo to jest taka kategoria prawna, dobrze powiedziałem? Tak, tak, nawoływanie do nienawiści. A no właśnie. To znaczy, to sformułowanie w przepisach prawnych funkcjonuje. Nie tylko prawa polskiego, ale też prawa Unii Europejskiej w państwach Europy Zachodniej, czy państwach członkowskich Unii Europejskiej. I rzeczywiście, no, nawoływanie do nienawiści stanowi przestępstwo, natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy mamy konkretny przypadek, no, podobnie jak jest zachowaniem zabronionym znieważanie. I to nie tylko ze względu na przynależność rasową, etniczną i temu podobne. Problem pojawia się rzeczywiście wtedy, kiedy mamy zastosować ten przepis w konkretnym przypadku. To znaczy sytuacji zupełnie jasnych, kiedy określenie użyte przez osobę, która no, w toku postępowania pewnie stanie się podejrzanym, być może oskarżonym, ale nie jest to jeszcze wcale pewne, sytuacji, w których takich zupełnie jednoznacznych, użycia sformułowań znieważających, pewnie statystycznie rzecz biorąc nie ma tak wielu, dlatego że znowu mogę się wypowiedzieć na tle swoich badań przeprowadzanych na podstawie, czy badań polegających na analizie akt postępowań sądowych i postępowań przygotowawczych, czyli śledztw, dochodzeń prowadzonych przez prokuratorów polskich, czy przez policję i inne tam organy ścigania, to na podstawie tej analizy mogę powiedzieć, że bogactwo sformułowań, którymi posługują się użytkownicy języka polskiego, jest ogromne. I tutaj pełna zgoda co do tego, że nawet jakieś określenie filtra, za pomocą którego takie sformułowania byłyby eliminowane z przestrzeni wirtualnej, byłoby bardzo trudne. To trochę tak jak fragment kropki nad ypsilonem. Umiejętność czy fantazja użytkownika języka polskiego w obrażaniu bliźniego jest wręcz nieograniczona. I teraz problem pojawia się wtedy, kiedy ten policjant, prokurator, potem sąd musi stwierdzić, czy doszło do znieważenia, czy nie doszło do znieważenia, czy doszło do nawoływania do nienawiści, czy podżegania do nienawiści, czy do tego nie doszło. I oczywiście przypadków poprawnie przeprowadzonych postępowań w tej masie, którą zbadałem, było bardzo wiele. Natomiast my mamy taką, no pewnie wynikającą z łatwości dostępu do informacji, skłonność skupienia się na tych przypadkach, które są bulwersujące, ale in minus. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że nie w każdym wypadku przepisy są stosowane poprawnie. Problem też polega na tym, i oczywiście na tych wypadkach się skupiamy i zupełnie słusznie, i potępiamy w przestrzeni publicznej te przypadki skandalicznych decyzji prokuratorów na przykład, którzy umarzają postępowania albo odmawiają wszczęcia postępowania, no bo swastyka to jest już, posługując się tym powszechnie znanym przykładem, swastyka to jest również hinduistyczny symbol szczęścia, skoro no właśnie, tak, to tak. Wieloznaczność tego symbolu sugeruje... W Europie Wschodniej. Tak, właśnie tak. W Europie. A ręka wyciągnięta w pewien sposób to jest takie starorzymskie pozdrowienie. Albo i tak zamawianie piwa. A no właśnie. Albo piwa. Czy problem polega na tym, że objęte karalnością jest nawoływanie do nienawiści, a nie wykonywanie pewnych gestów. I teraz można oczywiście modyfikować przepisy karne w taki sposób, żeby one były, zawierały pewien katalog, nie chcę powiedzieć zamknięty, bo pewnie otwarty, ale taki, w którym jasno będzie wyrażone, że objęte karalnością, czy zabronione pod groźbą kary jest na przykład używanie tego pozdrowienia rzymskiego. No, bo no właśnie, i teraz to nie da się tak zrobić, prawda? Nie da się tego wszystkiego wychwycić. Teoretycznie się da. I teoretycznie takie przepisy można byłoby sformułować, ale znowu, patrząc na doświadczenie europejskie, próbowali coś podobnego zaaplikować Węgrzy w swoim kodeksie karnym. I co? Oni przewidywali w jednym z przepisów kodeksu karnego węgierskiego, że jest objęte karalnością posiadanie w przestrzeni publicznej przedmiotu, który zawiera naszywkę, no w każdym razie symbol czerwonej gwiazdy. I Trybunał tutaj uznał, że znowu czerwona gwiazda ma charakter tak bardzo wieloznaczny, że wprowadzenie przepisów czy utrzymywanie przepisów karnych, które tego zabraniają, nie jest zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka. I teraz to byłoby psucie prawa. To znaczy wypowie się prawnik, który pewnie nie spodziewają się tego państwo po mnie, ale uważam, że prawo może nie jest ostatnią deską ratunku, natomiast na pewno jest tym obszarem, którym trzeba się posługiwać bardzo ostrożnie. To znaczy my oczywiście możemy modyfikować przepisy i liczyć na to, że jakaś zmiana nastąpi w przestrzeni publicznej. Możemy oczywiście te przepisy modyfikować, tutaj dodawać, tam odejmować, natomiast wszystkich przypadków, których jest ogromne bogactwo, nie jesteśmy w stanie objąć, no i to już z teoretycznego punktu widzenia niestety muszę tak powiedzieć. Oczywiście próbować możemy, natomiast na pewno prawo karne jest w tym sensie bardzo istotne i bardzo często też niedoceniane, że ono zawiera w sobie potężny ładunek symboliczny, bo to jest informacja o tym, co jest dozwolone, a co jest niedozwolone. I być może jest tak, że niektóre przepisy, nawet jeżeli nie działają w praktyce, to powinny funkcjonować chociażby po to, żeby pewną deklarację tego, jakich wartości my przestrzegamy, żeby te wartości podkreślić, czy potrzeby ich ochrony. Rozumiem, że to jest jedna droga, druga droga filtry, tak, trzecia filtry. Droga to jest edukacja, troszeczkę o tym mówiliśmy, pewnie są jeszcze inne, to może zaraz o tym jeszcze dalej porozmawiamy, też zapraszając Państwa do tej rozmowy. 7 trójek. Ewa Rutkowska z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, dr Mateusz Woiński, Katedra Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego i Wiktor Soral, Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, który ma głos, proszę bardzo. Ja chciałbym się tylko tak nad wocem odnieść do tej kwestii odnośnie tego, że stworzenie filtra, który mógłby wynajdywać przejawy mowy nienawiści jest bardzo trudne. No, oczywiście jest bardzo trudne, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na swoich skrzynkach pocztowych mają Państwo taki filtr, który wychwytuje maile, które są typowym przejawem spamu. I on to robi po prostu przeszukując zawartość treściową poszczególnych maili i po prostu klasyfikuje te maile jako spam lub nie. Więc to jest jeden sposób, który mógłby zadziałać i który można byłoby spróbować przy odrobinie dobrej woli zastosować również na portalach internetowych. Ale tutaj klikalność się liczy, prawda? Komentarze i tak dalej. Zaraz zarzucą panu, że pan chce cenzurować. To jest oczywiście duży problem. No, myślę, że tutaj tak naprawdę to można byłoby od tego pewnie przejść do kolejnego sposobu na walkę z mową nienawiści, czyli być może właśnie do samych mediów i do dziennikarzy, którzy również używają czasami pewnych sformułowań, czy tworzą artykuły, które tak naprawdę zachęcają do stosowania mowy nienawiści. Co więcej, gdy redakcje widzą te komentarze, no to często właśnie zależy im na tym, żeby ta mowa nienawiści tam była, ponieważ ona nakręca tą dyskusję, ona sprawia, że dookoła jakiegoś artykułu robi się gorąco i wtedy zwiększa się klikalność, a redakcje na tym zarabiają. No to porozmawiajmy ze słuchaczami. Przypominam, 7 trójek, gdyby ktoś chciał napisać, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No witamy Panią, dobry wieczór, witamy w Trójce. Dobry wieczór. Ja 3 słowa chciałam powiedzieć o mowie nienawiści. Mowa nienawiści, tak trochę mówią, szczerze mówiąc, zaczyna się od góry. Czyli wysoko postawieni politycy, ludzie kultury i tak dalej, zbyt często używają tej mowy nienawiści. Trudno się dziwić młodzieży, że czuje się jak gdyby rozgrzeszona, bo jeżeli im wolno, no to chyba każdemu. Więc może warto byłoby zwrócić uwagę na Sejm, również na prezesa Kaczyńskiego. Takie rzeczy może są niewygodne, ale może warto. Mhm. Bardzo Pani dziękujemy. No właśnie, teraz wróćmy do tego naszego rozróżnienia początkowego, żeby być precyzyjnym. Mowa nienawiści i agresja językowa, prawda? To są jedno jest szersze, drugie jest węższe jednak, prawda? To nie zawsze jest tak, że ci politycy raczej chyba rzadko oni używają mowy nienawiści. To jest raczej bardziej agresja językowa. Czy ja się mylę, czy nie? Trudno mi powiedzieć, bo pani mówiła o grupach, które to muszą być grupy mniejszościowe, już dyskryminowane od razu i jeszcze im się jeszcze dodatkowo dewaluowane, czy w jakiś sposób ten język nienawiści, ta mowa nienawiści to jest też język, gdzie nawołuje się wprost albo nie wprost do przemocy. I to, czy to jest przemoc symboliczna, czy to jest przemoc już faktyczna, no to jest inna sprawa. Ale Ja teraz sobie pomyślałam o wielu takich przypadkach, bo pan wcześniej mówił o mediach, a tutaj słuchaczka powiedziała o sferze politycznej, ale rzeczywiście jakby myślę sobie, że takie chociażby tak zwane newsy, gdzie pojawia się, że wystąpiła seksafera gdzieś tam. Po pierwsze nie seksafera, tylko doszło do przemocy seksualnej, a po drugie jakby samo to sam opis pojawia się jakby w takim kontekście, że właściwie wygląda na to, że ofiara sama jest sobie winna. I ja wiem, że nie jest to wprost taka mowa nienawiści, o jakiej tutaj mówimy, ale gdzieś podskórnie to jest gorsze traktowanie jednej z grup. Najczęściej to są kobiety. To, o czym powiedziała słuchaczka, to ja sobie myślę, że ja się z tym zgadzam, że po pierwsze przykład idzie od góry, a po drugie, jeżeli jest taka dostępność nienawistnych komunikatów, które są komunikatami, gdzie to też pojawiającymi się w cytatach, że przyjadą do nas młode byczki. To nie jest tak, że młode byczki przeczytałam pierwszy raz na komentarzach, nie wiem, na jakimś portalu Gazety Wyborczej czy Onetu, tylko to są słowa, które mówili nasi politycy. I jasne jest, że określenie o uchodźcach, że określenie młody byczek no tak, samo w sobie nie jest jakoś być może obraźliwe, ale w kontekście, ale jest. W kontekście uchodźczym jasne jest, co osoba miała na myśli. No dobrze, to może jeszcze tylko, jeżeli można jedną rzecz, bo tak sobie myślałam o tym, jak pan wcześniej mówił o tym, że no jasne jest, że nie możemy kogoś skazać, że pokazuje ten rzymski znak. Ale wyobraźmy sobie sytuację osoby, która należy do grupy mniejszościowej i ona żyje w takim otoczeniu, gdzie co chwila pojawia się właśnie ten znak, gdzie co chwila widzi namalowaną swastykę, gdzie ktoś co chwila widzi napis, że jakaś grupa ma iść na przykład do gazu i nic się nie dzieje. Ona nie jest w żaden sposób nawet osobiście, nikt do niej nie powiedział niczego obraźliwego, a jednak żyje w takiej atmosferze narastającej grozy. I tylko, bo ja nie mam tutaj żadnej konkluzji na to, co teraz mówię, tylko pomyślałam sobie, że jest to przerażające, że jakby skazujemy ludzi na życie w takim środowisku. Ale ja mam pewien przeskok jednak, zanim porozmawiamy z kolejnym naszym słuchaczem, jeszcze minutkę, panie Arturze, to myślę o autorytetach, które zbyt rzadko zabierają głos. Ale na przykład znalazłem taką rzecz. Rada Języka Polskiego, która wyliczyła, opisała język debaty publicznej, zwłaszcza polityków i zwłaszcza w tym bardzo gorącym okresie polityczno-społecznym i mówi tak, że nasze elity polityczne posługują się językiem, wyliczę kilka cech. To chodzi tu o manipulację, o jątrzenie, o zmianę znaczeń słów, o utrwalanie stereotypów i o naznaczanie negatywne, stereotypizowanie. Właśnie takie. I to jednak ktoś zabrał głos, powiedział, opisał. Myślę, że pan prezydent zabrał głos w tym duchu. Myślę, że też episkopat w końcu przemówił i też coś powiedział mniej więcej w tę stronę. Więc chyba należałoby liczyć na to, że autorytety życia społecznego, publicznego, politycznego, kulturalnego będą zabierały głos i bardzo wyraźnie określały normę, prawda, używania języka, czy agresji językowej, czy już konkretnie mowy nienawiści, o której dzisiaj rozmawiamy. Jasne, jeżeli mogę tylko dodać tak, to proszę jeszcze dwa króciutko. Zdania. No, myślę, że na pewno politycy nie muszą używać mowy nienawiści, żeby ona rozprzestrzeniała się też niżej na wyborców. Nie szukajmy kozłów ofiary. Więc ale na pewno ważną rolą polityków jest to, żeby stanowić pewne normy tego, w jaki sposób się wypowiada o innych osobach. I wydaje się, że osoby, które często są uprzedzone, nasze badania pokazują, że takie osoby mogą być uprzedzone, natomiast to nie oznacza automatycznie, że będą stosowały mowę nienawiści, ponieważ dużo zależy też od tego, jaka jest obecnie panująca norma, więc one mogą być uprzedzone, natomiast jeżeli norma jest taka, żeby nie obrażać innych, nie krzywdzić innych, to nie będą tego robiły. Pan Artur, dobry wieczór, witamy w Trójce. Słuchamy pana. Dobry wieczór. No ja chciałem tutaj zwrócić uwagę na obrazkową mowę nienawiści, która szerzy się właśnie za pomocą mediów społecznościowych. Dzisiaj rano mieliśmy tego przykład, oglądałem rano poranne wiadomości, w jednej stacji nie będę już ujawniał, której, bo to nieważne, ale na Twitterze właśnie został umieszczony w niedzielę jakoś wieczorem filmik czwartkowej demonstracji i jeden z internautów osobiście to sprawdził i zrobił relację, tak? I to po prostu teraz wszyscy generalnie żyją i mając przed oczami siedmiocalowy ekranik i żywią się tymi informacjami. Ja nie ukrywam, że dopóki te informacje fałszywie tworzone do mnie nie docierały, to też bardzo często udostępniałem gdzieś to dalej, dopóki właśnie natrafiłem na hasło pod tytułem fake news i wiele rzeczy zacząłem sam po prostu automatycznie sprawdzać i porównywać. W tej chwili już absolutnie wycofałem się z polityki, którą się uprawia na tego typu mediach społecznościowych. Zwracam jeszcze raz uwagę, że bardzo też odpowiedzialna jest tutaj ta strona internetowa i po prostu brak świadomości ludzkiej. Tutaj nawet przeciwnicy polityczni w swoich radiach, w swoich klubach, prawda, radiowych mówią o tym i ostrzegają, no bo prawa strona też stworzy, lewa też stworzy te strony, no bo są takie specjalne armie do dezinformacji, no bo to chodzi przede wszystkim o to, żeby tutaj nas podzielić, poróżnić, siać tą nienawiść. Musi tutaj dzisiejsze wystąpienie prezydenta, no trzeba przyznać, było bardzo merytoryczne. Zobaczymy, co będzie dalej. No brakuje czegoś takiego po prostu po obu stronach polityki. No muszą po prostu usiąść, zacząć rozmawiać. Przede wszystkim muszą myśleć o tym, że musimy się jako nawet po prostu wszyscy bogacić. No. Bardzo panu dziękuję. No to już wchodzimy na inne tory. My dzisiaj mówimy o mowie nienawiści, podkreślam to. I to właśnie, teraz pytanie, czy to jakoś zależy od, kontynuując myśl pana Artura, od strony politycznej? Czasami mówi się, że to prawica ma taką skłonność, ale zdaje się po tej lewicowej stronie, po tej lewej stronie, to chyba też tak jest. Co wynika z badań? Więc badania, które prowadzimy od jakiegoś czasu, pokazują, że to nie do końca chodzi o taki typowy podział na prawo i lewo, ale raczej na to, w jaki sposób ludzie są skłonni postrzegać relacje panujące w społeczeństwie. Jeżeli ludzie są skłonni postrzegać społeczeństwo jako taką hierarchiczną strukturę, gdzie są takie grupy, które są na szczycie, czyli ta grupa dominująca w społeczeństwie, powiedzmy biali mężczyźni w wieku średnim, no i jest ta grupa, są to grupy podporządkowane, które mają gorzej z jakiegoś względu. Jeżeli ludzie zgadzają się z taką strukturą społeczną, to będą też bardziej skłonni stosować mowę nienawiści i akceptować. Bo wtedy się uważają, że wyrażają swoje poglądy po prostu, tak? Poglądy, które tak naprawdę sankcjonują obecny stan społeczny i które pokazują każdej grupie, gdzie jest jej miejsce, kto powinien rządzić, a kto powinien tak naprawdę podporządkować się innym. No dobrze, a jak rozróżnić te dwa aspekty? Pani o tym trochę zaczęła mówić. No, w pewnych kwestiach no, to jest ewidentne, że ktoś wypowiada na przykład antysemicką jakąś, że to jest antysemicka wypowiedź, ale czasami to niekoniecznie, a poza tym można powiedzieć, no dobrze, ale istnieje wolność słowa. Mogę wypowiadać swoje poglądy, także w przestrzeni publicznej. Na tym polega liberalna konstrukcja państwa, prawda? No to jak to rozróżnić? W praktyce to jest na pewno bardzo trudne i może wracając do tego wątku, o którym pani jeszcze wspomniała, nie chcę powiedzieć, że nie można skazać kogoś za wykonanie pozdrowienia rzymskiego, natomiast jest to z całą pewnością kwestia wykładni obecnie obowiązujących przepisów, ich zastosowania do konkretnego przypadku i mając tak syntetyczne przepisy, jakie mamy w tej chwili, istnieje możliwość skazania za wykonanie takiego pozdrowienia, przyjęcie, że jest to nic innego jak propagowanie faszystowskiego ustroju państwa, ale myślę, że z powodzeniem można uzasadnić rozstrzygnięcie zupełnie przeciwne i powiedzieć, że no, to nie było propagowanie faszyzmu, dlatego że faszyzm zakłada ileś tam elementów, bo jest to pewien ustrój państwa i wykonanie gestu, który może sugerować, że ja się z nim utożsamiam, jeszcze nie jest jego propagowaniem. I widziałem decyzje procesowe i skazujące, czy wyroki skazujące w takim wypadku i wyroki uniewinniające. To jest z całą pewnością kłopot, który mamy z prawem i na pewno jakieś jego, nie chcę powiedzieć niedomaganie, natomiast jest to jego niestety immanentna cecha. To znaczy trudno jest skonstruować przepis, który zawsze bez żadnych wątpliwości nadawałby się do zaaplikowania przez każdą osobę pewnej wrażliwości, o podobnej wrażliwości pochodzącej z podobnego kręgu kulturowego, o podobnej historii. Aha. W takim samym wypadku. I teraz mam kłopot poważny z tym, co się dzieje w tej chwili w przestrzeni publicznej z nadużywaniem, wspominali o tym wszyscy państwo, nadużywaniem słów o ogromnym ładunku emocjonalnym. To znaczy pierwsze pytanie po prostu członka społeczeństwa to jest, w którym kierunku zmierzamy. To znaczy, jakie jeszcze słownictwo może być użyte, które zastąpi nam katastrofę, klęskę, hańbę, upokorzenie i temu podobne. Natomiast... No wydaje się, że właśnie już nie ma, że osiągnęliśmy chyba ten szczyt emocjonalności, więc może doszliśmy do ściany i teraz będzie lepiej tylko. No właśnie, jaka jest granica tej pornografii językowej? To znaczy, jakimi jeszcze sformułowaniami można się posłużyć, które w sposób jeszcze mocniejszy wyrażą nasze wewnętrzne emocje czy uczucia. Mhm. Natomiast kłopot, który ma prawnik, jest taki, że oczywiście stanowisko zajęte przez Radę Języka Polskiego jest bardzo cenne. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli jest takie przyzwolenie na używanie pewnych sformułowań w przestrzeni publicznej, to mamy też osoby, które będą zobowiązane do tego, żeby ocenić prokuratorów, sędziów. Mhm. Teraz pytanie brzmi, za 20 lat, za 10 albo za 5, wtedy kiedy już pogodzimy się z tym, że w przestrzeni publicznej operowanie takimi sformułowaniami jak ham, prostak, kanalia i temu podobne, to już weszło w taki, powiedziałbym, w uzus językowy, no to jak może dojść do skazania za znieważenie? No właśnie, bo za co jeżeli wtedy? Wszyscy tego sformułowania używają. Tak, i tutaj to powszechne. Jaka jest prawidłowość, czy najpierw góra, potem dół, czy najpierw masy, czy elity? Nie wiem, jaka jest prawidłowość. No, na pewno to jest samonapędzające się, natomiast skutek może być taki. Porozmawiamy z panią Bogusią jeszcze. Przepraszam, że pani czekała. Bardzo proszę i zapraszam. Nic nie szkodzi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam właśnie w tej sprawie, czy to góra, czy to dół. Właśnie ja myślę, że to właśnie nie góra. My nie musimy słuchać polityków, żeby wiedzieć, kiedy ten język nienawiści jest, jak on wygląda. My powinniśmy popatrzeć na własne podwórko, jak się zachowujemy jadąc samochodem, rozmawiając z dzieckiem, rozwiązując trudne sytuacje, jak się zachowujemy, kiedy jesteśmy w banku, w sklepie, kiedy jest kolejka. Jakie emocje niepotrzebne nieraz temu wszystkiemu towarzyszą i myślę, że powinniśmy zacząć od siebie, bo jeżeli my na własnym podwórku mówimy, że ktoś jest hamem, tak i owaki, nie mając do tego tak naprawdę żadnych powodów, to nie spodziewajmy się, że dalej będzie coś więcej. Myślę, że powinniśmy zacząć od własnego podwórka, a politycy nie są, przynajmniej dla mnie, nie ma tam żadnego autorytetu takiego, którym mogłabym powiedzieć mojemu dziecku, posłuchaj, co on ma do powiedzenia, posłuchaj, jak on się wypowiada. Nie ma tam nikogo takiego na górze i myślę, że powinniśmy zacząć od własnego podwórka. Mhm. Jeżeli moje dziecko i moja rodzina będzie widziała, że o nas patrzymy z szacunkiem na drugiego człowieka, to wyniesie z domu i jeżeli będzie widział takiego polityka, który mówi tym językiem nienawiści, to on przełączy ten kanał i będzie mógł się do tego odnieść, mając już coś w głowie poukładane. Myślę, że jednak powinniśmy od własnego podwórka zacząć i nie musimy iść tym nurtem, pędem, jak gęsi, jak tacy, nie wiem, ludzie, nie wiem, tumani, którzy nie mają swoich poglądów i swoich odczuć takich właściwych. Nie musimy pędzić za tym, co serwują nam nasi politycy. Bardzo pani dziękuję. To mogłaby być piękna puenta. Jeszcze poproszę państwa, żeby państwo powiedzieli od siebie na koniec kilka słów, ale pewnie nie zamkniemy tej dyskusji. Zresztą też taki jest plan poniekąd. To znaczy, to jest tak bardzo ważny temat, to o czym mówimy, że w czwartek będziemy kontynuowali tę rozmowę i Dariusz Rosiak państwa zaprasza do Klubu Trójki też na ten temat. Rzadko to robimy, że kontynuujemy, ale to jest naprawdę niezwykle ważne. Myślę, tak, dla dziennikarzy, mediów publicznych to jest szczególnie ważne, myślę, dla wszystkich z nas. No, ale teraz prosiłbym państwa o kilka słów na koniec. Pani Ewa, pani Ewa Rutkowska, proszę. Ja mam taką myśl jeszcze dotyczącą tego, o czym panowie wcześniej mówili, no właśnie, czy bardziej po prawej, czy bardziej po lewej stronie i przypominam sobie takie naprawdę dojmujące doświadczenie, no jakiejś takiej przykrości, kiedy słyszałam, jak media mainstreamowe, jak od właściwie no głównie po tak zwanej lewej i centrowej stronie słyszałam, jak bardzo źle, że 500+ umożliwiło i tutaj ileś było określeń dotyczących ludzi, którzy są beneficjentami tego programu, więc rzeczywiście myślę sobie, że tutaj kluczowa jest władza i tak jak myślę w ogóle też odnosząc się do tego, co powiedziała słuchaczka, to z jednej strony to takie krzepiące, że słuchaczka mówi, że mamy zacząć od swojego podwórka, tylko pewnie nie wszyscy są na to jakoś gotowi, czy w ogóle myślą o kwestii takiej, żeby wyrugować mowę nienawiści ze swojego języka, ale myślę, że żeby jakby nakładać na to filtr władzy, którą mamy i żebym ja się sama dobrze zastanowiła, zanim na przykład nazwę kogoś, nie wiem, biorę to w nawias, niech w cudzysłów. Pani nie mówi. Dziękuję. Ewa Rutkowska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. No to może po kolei pan doktor Mateusz Woiński, Katedra prawa karnego Akademii Leona Koźmińskiego. Ja w pełni przyłączam się do stanowiska i pani, i stanowiska wyrażonego przez naszą słuchaczkę. Może jako prawnik tylko tyle, że z prawem jest jeszcze jeden kłopot, taki mianowicie, że ono reaguje bardzo późno. To znaczy postępowanie trwa, trwa rok, dwa lata, trzy lata, zapada wyrok nawet skazujący, a korzyść odniesiona przez autora komunikatu, na przykład korzyść polityczna, korzyść majątkowa, już zaistniała. Więc to, do czego pewnie sam siebie zachęcam i państwa bym zachęcał, to jest nie ulegać tej presji kierowania się w kierunku takich komunikatów, niech one nie odnoszą tego efektu, które są zamierzone przez osoby je wypowiadające. Ale właśnie, też mówił pan o symbolicznej władzy, roli, znaceniu prawa tej tak. Też nie lekceważmy jej. Mhm. Bardzo proszę. Więc to Wiktor Sora, tylko, Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. Tak, no tylko odnosząc się do wypowiedzi tutaj słuchaczki, no oczywiście pełna zgoda. Tak naprawdę powinniśmy tworzyć w całym społeczeństwie normy nieobrażenia innych osób. Powinniśmy pokazywać, że możemy się z kimś nie zgadzać, możemy kogoś nie lubić, ale za żadne skarby nie pozwolimy obrażać innej osoby ze względu na to, że jest od nas w jakiś sposób inna. I chyba to jest tak naprawdę cel, który powinny sobie stawiać organizacje, które zajmują się mową nienawiści. No to na koniec. Zaczęliśmy od Szymborskiej, to może zakończę takim znanym, bardzo mam nadzieję, pamiętanym cytatem z Miłosza, który powiedział tak: lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. I myślę, że miał rację. Bardzo dziękuję. Michał Jakubik realizuje program. Gabi Darmetko jest wydawcą tego programu. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.